فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel kastoo aad naga dhageysataan. ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan oo xiliyadan oo kale aad dhageysataan. marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo galayso caawa oo talaada ah, waxaad ku dhageysan doontaan howlgal ay fuliyeen ciidamo ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab oo lagu soo qabtay askar ka tirsan Koonfur Galbeed xilli ay si uumaalaysi ah u marayeen duleedka degmada Diinsoor ee gobolka Bay. halkee buu ku dambeeyey masiirka askartaasi? maxaana ka jira in lagala wareegay qoryo iyo booshashkooda? warbixin ku aadan howlgalkaas. askari ka tirsan ciidanka dowladda oo dharaar cad lagu dilay magaalada Muqdisho, iyo howlgallo kale mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka fuliyeen gobolada Banaadir, Shabeellaha Hoose iyo Bay. dagaalada ka socda dalka Itoobiya oo xoogaystay, iyo jabhada Fano oo guulo sheegatay. wararkii ugu dambeeyay dagaaladaasi iyo waraysi ku saabsan xaalka Itoobiya ayaad dhageysan doontaan xildhibaan ka tirsan maamulka Soomaaliland oo lagu buuqay markii uu ka hadlay damaca Itoobiya ee ku aadan dekedaha Soomaaliya iyo hadal haynta Sayla. culays xoogan oo dowladda federaalka ka haysta waddama ay Itoobiya ugu horeyso oo ay ka codsatay inay Al-Shabaab kula goobtaan. warbixin umuurta ku saabsan ayaad dhageysan doontaan. sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa qaar ka mid ah dhageystayaasha oo ka aragti dhiibtay dhulboobka ka socda Muqdisho, qodobadaas oo faahfaahsan, iyo dowro sharci ah oo loo qabtay saraakiisha xisbada ee wilaayadda Bakool ayaad dhageysan doontaan. waa mar kale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وكوي لباتنك بشم محرم سنده كن أفر بقول أفرتن يشنت هجريقة aan ku bilowno barnaamijka dhacdooyin kala duwan oo dhacay maanta, kuwaas oo ay fuliyeen dagaalyahanna ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab. waxaan ku horumaraynaa gobolka Bay. ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab maanta waxa ay howlgal dhiiran ka fuliyeen duleedka degmada Diinsoor ee gobolka Bay. howlgalkaas ayaa lagu soo qabtay laba askari oo ka tirsan dowladda, kuwaas oo si uumaalaysi ah ku doonaya in ay ku galaan degmada Diinsoor. mujaahidiinta ayaa isla bartii ay ku qabteen askartaasi ku dilay, waxaana ay ka qaateen laba qor iyo booshashkooda. meydadka askartaasi ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta lagu soo bandhigay fagaaro ku yaala deegaanka Iidaale ee wilaayadda Islaamiga ah ee Bay. isla gobolka Bay, ciidamada Al-Shabaab waxa ay maanta howlgal qorshaysan ka fuliyeen duleedka magaalada Baydhabo. howlgalkaas ayaa lagu dilay laba askari, laba qori oo AK-47 ah iyo booshashkoodana gacanta ayaa lagu soo dhigay. dhanka Shabeellaha Hoose, wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab in maanta qarax ay la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeyaha, kuwaas oo ka baxay deegaanka Golweyn ee hoostaga degmada Buulamareer. qaraxa ayaa ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada Golweyn iyo Darow. hal askari oo ka tirsan ciidamada shisheeyaha waa uu ku daayay, dhaawacuna waa hal askari gaari xamuul ahna goobta ayuu ku basbeelay. Banaadirna howlgal gaar ah oo ciidamada Al-Shabaab ay ka fuliyeen xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Hiriwaa magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay askari ka tirsanaa booliska dowladda, kaas oo lagu magacaabi jiray Cabdisalaam Cali. wataay dhageystayaal, warbaahinta Islaamiga ee Al-Furqaan ayaad la socotaan. waxaan qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa. Itoobiya ayaa xulceysa, waxaana dagaalo culus ay ka socdaan gobolka waqooyiga ee dalkaasi. jabhada Fano iyo ciidamada dowladda dhexe Itoobiya ayaa fooda isdaray. labada dhinacna waxa ay kala sheeganayaan guulo saraakiil u hadashay jabhada Vanu ayaa saacadihii dambe ee maanta waxa ay sheegteen in guulo ay ka gaareen dagaalada ka socda gobolka dhacwoqiga Itoobiya isla markaana ay gacanta ku dhigeen degmada Arirti oo qiyaastii 30 kilometir u jirta magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Qabsashada ciidankan ayaa ka dhigan in qalqal uu soo wajahayo qadka tareenada isku xira Itoobiya iyo Djibouti, halkaas oo Itoobiya ay ka hesho dhaqaale dhexdhexaad ah. Kumanaan ka tirsan ciidamada Itoobiya ayaa ku sii socda gobolka amxaarada si ay u xoojiyaan ciidamadooda oo meelo badan laga qabsaday. Waxaa guud ahaan la jaray isgaarsiinta, waxaana adag in warar daqiiq ah laga helo dagaalada. Dadku wax falanqeeya waxa ay sheegayaan dagaalka iminka ka dhex qarxay amxaarada iyo dowladda Abiy Axmed uu ka darnaan doono dhanka khasaaraha dagaalkii dhex maray jabhada Tigreega iyo dowladda Itoobiya, maadaama amxaaradu ay yihiin qowmiyad ka badan Tigreega, dowladdana saameyn ku leh oo ciidan badan ayay ku leeyihiin, saraakiilna waa ay ku leeyihiin. Dagaalkan ayaa sidoo kale waxa la leeyahay waxa uu saameyn ku yeelan doonaa ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya jooga, oo maantaba dhaqdhaqaaq ayaa waxa uu ka socday xadbeenaadka ay wadaagaan Itoobiya iyo Soomaaliya, iyadoo qorshuhu uu yahay in kumanaan ciidamo ah laga daabulo xadbeenaadka gudaha Itoobiyana la geeyo. Haddaba dagaalka socda muxuu ka dhigan yahay? Maxaa ka dhalan kara? Ku soo dhawaada qaybta koowaad waraysi laba qayb ka kooban oo umuraha Itoobiya aynu kala yeelanay aqoonyahan Maxamuud Ugaas oo u dhundulayla qaaradda Afrika. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Waan dhowahay Maxamed Daahir, adiga iyo akhyaarta kale ee reer Al-Furqaan sidaasi la mid ahaan idinkaga mahad celinaya waqtigiina iyo shaqada aad mujtamacan muslimka iyo Soomaaliyeed u haysaan. Intaa kadib Itoobiya waxaa ka bilowday ama ay hadda ku jirtaa oo xaqiiqatan madaxa la gashay dagaal qaraar oo la mid ah dagaalkii 2 sano ka socday gobolka Tigreega oo u dhexeeyay jabhada TPLF oo xukunka waddanka 20 sano haysatay iyo maamulkan maxaan ku yiraahdaa cusub ama uu hadda horboodayo ninkan islaamiska yeelka ah laakiin orthodox christianka Abiy Axmed la yiraahdo. Dagaalkaas oo maxaan ku yiraahdaa ku salaysan isla sababihii iyo isla waxyaabihii ku dul wareeganaya ama keenay ama uu ku maaragtay saabsanaa ama uu u socday dagaalkii Tigreega ka socday, waa dagaal runtii maxaan ku yiraahdaa ilaa hadda inta uu socdo ama ifafaalaha ka muuqda iyo sawirka ilaa hadda ka soo baxaya uu yahay mid la mid ah dhanka khasaaraha, dhanka burburka uu u geysanayo labada dhinac, haddii ay tahay ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo haddii ay tahay maleeshiyaadka qowmiyadda axmaarada la dagaalamayaba. Dagaal runtii aad ugu eg oo la mid ah maxaan ku yiraahdaa dagaalkii gobolka Tigreega ay ka galeen ama ay ku qaadeen nimanka dowladda federaalka Itoobiya xilligan madaxda ka ah. Runtii dagaal fawdo iyo maxaan ku yiraahdaa qalalaaso hor leh iyo burbur dhaqaale oo hor leh iyo burbur ciidan oo askari oo hor leh u horseeday maxaan ku yiraahdaa xukuumadda iyo dowladda federaalka Itoobiya maxaan ku yiraahdaa waddanka xilligan uu ku sugan yahay. Maxamuudow, muxuu kaga duwan yahay dagaalka hadda ka socda dalka Itoobiya kii hore ee u dhexeeyay dowladda Itoobiya iyo qowmiyadda Tigreega? Wax badan ugama duwana xaqiiqatan, laakiin halka qodob oo muuqda cid walba ay arki kartaa wuxuu yahay dagaalkii Tigreega uu ku qaaday ninkani wuxuu ahaa dagaal kala dhexeeyay manduumo cayiman oo agaasiman oo isku xiran oo waddankan 20 sano maxaan ku yiraahdaa kasoo telinaysay oo xisbigii waddankan haystay ee TPLF ah, oo maxaan ku yiraahdaa shakhsiyaadkii 20-ka sano ama saraakiisha ciidanka iyo generaalada ahaa ama safiirada iyo wasaaradaha arrimaha dibadda qaabilsanaa ama dhaqaalaha waddanka gacanta ku hayay ama siyaasadda waddanka 20-ka sano iyo gobolka maxaan ku yiraahdaa qasahayay oo walaaqahayay oo gacanta xaqiiqatan ku hayay inteeda badan dagaal uu la galay buu ahaa. Halka dagaalkan gobolka axmaarada xilligan ka socda uu yahay dagaal la isdhihi karo, wuxuu kala dhexeeyaa maleeshiyaad 80% ilaa xad inta muuqata la dhihi karo waa maleeshiyaad iyo maxaan ku yiraahdaa xubno iyo dad ka yimid qowmiyaddan axmaarada oo xaqiiqatan ayagu u ordahayo oo raadinayo u socinaya waxyaabihii taariikhiyan maxaan ku yiraahdaa axmaaradu ay raadin jirtay ama ay ku taami jirtay ama maxaan ku yiraahdaa ay dagaalada u geli jirtay ama xukunka waddanka daraadood ay gacantan maxaan ku yiraahdaa ay ugu hayn jirtay. Sidaa darteed dagaalna wuxuu ahaa dagaal koox agaasiman uu kula jiro oo hal maamul iyo hal nidaam uu kula jiro qoomiyad dan oo hal dhinac wada martay uu kula jiro dagaalna waa dagaal maleeshiyaad iyo dad aan abaabulnayn iyo mujtamac uu kula jiro maamulkii gobolka ka talinayay ee axmaaradana uu xaqiiqatan gacanta ugu jiro dowladda dhexe ee federaalka ee Abiy Axmed uu ra-iisul wasaaraha ka yahay intaa marka laga soo kaco waa dagaal isku mid ah waa dagaal qoomi ah waa dagaal qoomiyadda axmaaradu ay ku diidan tahay awood dheeraad ah iyo kontrol buuxa oo ay ku yeelato dowladda federaalka oo ay xilligan ka quusteen inay tahay dowlad aragtidoodii iyo maxaan ku yiraahdaa waxyaabihii ay ku riyoonayeen ama ay ka filayeen u taagan waxaa la xasuustaa axmaaradu inay ahayd qoomiyadaha ugu adag ee taageerada ugu badan ama ugu culus u haya nidaamkan Abiy Axmed markii uu dagaalka Tigreega ku jiray ama intii uu cusbaa waxa ay naawilayeen iyo sababta ay u taageerayeen oo taageeradaas keenaysana waxay ahayd inay u arkayeen nin axmaara oo tadhakis ah maxaan ku yiraahdaa Minilik iyo Xayla Salaase iyo gaaladii axmaarada ee waddankan maxaan ku yiraahdaa boqortooyinkii ka jiray haysan jirtay ay maxaan ku yiraahdaa u yihiin role model u yihiin intii ay nimankaasi aaminsanaayeen aaminsan rabitaanka axmaarada iyo danaha axmaaradana ka shaqayn doona marka maanta waxaad moodaa inay ka quusteen ay u arkeen nin asagu naftiisa u raba inuu noqdo boqorkii toddobaad qoomiyadahana dhammaantood u arka inay ama aalad u isticmaalo ay noqdaan ama maaragtay uu kabaha kula tunto waata iminka dagaalka xooggiisa waxa uu ka socdaa waqooyiga dalka Itoobiya waxaana uu ku sii fidayaa gobolka Amxaarada maxaad ka og tahay loolanka iminka socda iyo cidda ku xoogan markaad qiimaysid wararka ay baahinayaan warbaahinta horta maadaama uu dagaalka tooska ahi uu xilligan ama ilaa hadda uu bilow yahay oo aan si fiican maxaan ku yiraahdaa loo dhex maquuran waxaad moodaa kooxdaas jabhadda camalka ah ee faano loogu yeerahayo ama lagu magacaabo ama ayaguba isu yaqaana ilaa hadda inay ayagu maxaan ku yiraahdaa ama goobihii dowladda ama saldhigyadii ciidamada ama eeroboodadii ama maxaan ku yiraahdaa isu socodkii logistikada ciidanka iyo dowladda inay ayagu maalin walba qayb cusub iyo meel cusub ay gacanta ku dhigahayaan ciidamadii iyo maxaan ku yiraahdaa logistikadoodii dowladda federaalka ay kala jarayaan xarumo dowladda guud ama tan gobolka muhiim u ahaa ay qabsanayaan taasoo ka dhigan ilaa hadda maxaan ku yiraahdaa caskariyan in ay ayagu maxaan ku yiraahdaa ay gacan sareeyaan laakiin waxaa laga yaabaa xaaladda degdega ah ee uu iclaamiyey ninka ra-iisul wasaaraha ah iyo operationka tooska ah oo ay hadda ciidamadiisu guda galeen inay qaadaan in maxaan ku yiraahdaa ay xisaabta bedelaan dabcan xaaladda degdega ah waxay ka dhigan tahay ciidamadaasu wax ay u aabayeelayaan haba yaraatay inaysan jirinin dad shacab inaysan u aabayeelaynin maxaan ku yiraahdaa diin iyo dhaqan iyo maxaan ku yiraahdaa soo jireenkii ama waxyaabihii dadkan iyo mujtamacan ka dhexeeyey iyo qoomiyadahaas nasaarada inaysan u aabayeelaynin qofkii ka hor yimaada inay madaxa ka tooganayaan deegaano dhan iyo magaalooyin camirna inay burburinayaan dukhayn aan loo aabayeelin inay adeegsan doonaan sidii ay ka sameeyeen maxaan ku yiraahdaa gobolka Tigreega yacni dagaal foolxun oo maxaan ku yiraahdaa lafajafista oo dhaqaalihii waddankooda iyo dadkoodii iyo mujtamacoodii runtii daano xun u geysta inay qaadi doonaan laakiin ilaa hadda inta muuqata maadaama uu bilow yahay waxa weeye kooxda axmaarada ah ee jabhadda ah ee faano la yiraahdo oo ayagu xaqiiqatan ah koox aaminsan waxyaabihii runtii foosha xumaa ee axmaaradu taariikhiyan ay aaminsanayd raadinayana maxaan ku yiraahdaa inay xukunkii Minilik soo celiyaan mar labaad xilligan iyo casrigan iyo maanta la joogo maxaan ku yiraahdaa inay ay ku dagaalamayaan caqiido iyo maxaan ku yiraahdaa go'aan aan ka yarayn ama u dhigma kii ay ku dagaalamaysay kooxda TPLF dabcan TPLF ma sii dagaalamin oo laba sano dagaalkooda uu dhaafi waayey oo waa lasoo afjaray baa la dhihi karaa ilaa xad laakiin kooxdani waxaa muuqata inay maaragtay taasi u dheer tahay inay dareemayso ama guud ahaan qoomiyadda axmaaradu ay dareemayso Tigreega iyo qoomiyadaha oromada iyo guud ahaan nidaamkaniba ay rabaan inay qoomiyaddan ka aarsadaan si xunna maaragtay ay u xasuuqaan sidaa darteedna ay khatar jiritaan ay ku dareemayaan wata maxamuud uga sidaan ognahay Tigreega waxa ay taageero ka heli jireen reer galbeedka ka waran qoomiyadda amxaarada yay ku tiirsan yihiin axmaaradu cidda ilaa hadda la tilmaamayo inay taageero ka helaysa horta waa Eritrea sababtuna waxay tahay afwarqi ninka la yiraahdo waxaa u soo baxday inuu ku fashilmay doonistiisii iyo sababtii uu qaybta uga ahaa dagaalkii Tigreega lagu qaaday. Waxyaabihii uu ka naawilayay ama uu maxaan ku yiraahdaa uga xisaabtamayay in uu nidaamkan Abiy Axmed u hirgelin doono inay meesha ka baxeen, tusaale ahaan dhulkii uu damacsanaa inuu maxaan ku yiraahdaa hawlgalkaas iyo dagaalkaas uu qaybta ka ahaa inuu ku qaato in ay wax ka soo noqdeen Tigreegii iyo saraakiishoodii iyo maxaan ku yiraahdaa ciidankoodii iyo qoomiyad ahaan ay dowladdii federaalka iyo Abiy Axmed ula heshiiyeen, sidaa darteedna ay gacantii ay meesha ku lahaayeen dhulboobka iyo maxaan ku yiraahdaa joogitaankoodii ciidamadu uu meesha ka baxayo. Mar walbana waxaa la yiraahdaa Afwarqi iyo maxaan ku yiraahdaa Eritreaba waxaa ka go'an in ay gacanta ku hayso qayb uun Itoobiya ka mid ah, ama gobolka Tigreega ha ahaato ama gobolka maxaan ku yiraahdaa Xabashida Axmaarada ha ahaato. Sidaa darteed, maadaama Tigreegii lala heshiiyey, awooddoodiina ay u muuqato inaan boqolkiiba boqol laga takhalusin, waxaa muuqata inuu ninkaasu khatartoodii inay weli jirto uu dareemayo. In uu ka cabsi qabo dagaal la mid a kiima laysanaawi 1998-dii maxaan ku yiraahdaa uu la galay dhulkana ku salaysnaa. Taas waxa uu ahaa Maxamuud Ugaas, qaybta labaad ee wareysigana habeen dambe ayaad dhegaysan doontaan. markaana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland ayaa lagu buuqay markii uu ka hadlay damaca Itoobiya ee ku aadan dekedaha Soomaaliya iyo hadalhaynta Zayla, iyadoo la og yahay Soomaaliland in xiriir wanaagsan ay la leedahay Itoobiya. Halkan bahalkan ma habeen dhowito waxaan ka daawanayay Itoobiya oo ciidan samaysatay bad oo aan bad lahayn. Marka ugu horeysa ay doonayso inay Zayla ay ku soo weerarto ay timaado, waa maxaadir maxaa doonaysa? De anigu hadalkaygu ii daa adigu maxaa idinka galaada? Mushkilad ma laha idinku. Anigu aan warkaygan haysto ayaan maqlayaa oo jirgudoonka aan u sheegaya adduunkana u sheegaya, ma yaradaysa raallin ahaada boqol jeer baan hadda ninna kalama hadlaan bal hadeeg mushkiladaaeg xagga dambuun bay iga ursaayaan, hadalkaygun bay ka ursaayaan, waxbay ka ursaayaan. War maxaad ka hadalkayga ka wada? Waxa weeye way iga kala tuureen, way iga kala tuureen. Waxa weeye Itoobi waryaaye war ragga ma iska celiyaa bise waad masood iga celinaysa? War nimanka ma iska celiyaa bise waad la hadlaysa? Wallaahi aan iska celin doono daha waaye gudoomiye, aad iyo aad baad u mahadsan. Qaybaha dhexe ee barnaamijka u xaya tallaabsaneena, culays xoogan ayaa dowladda federaalka waxa uu ka haystaa waddama ay Itoobiya ugu horeyso oo ay ka codsatay in ay Al-Shabaab kula goobtaan. Warbixin umuurta ku saabsan waa kan Cabdisamed Cabdullaahi. Isbeddelkii ka dhacay waddanka Afghanistan sanadkii 2020-kii wuxuu saameyn togan yimid tabanba ku kala yeeshay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ah dhaqdhaqaaq shareecadoona iyo dowladda federaalka oo taageero ka haysata beesha caalamka doonaysana dimuqraadiyadda. Mujaahidiinta iyo intay gacal wadaaga yihiin wuxuu soo hordhigay dhambaal weyn oo ku bishaareynaya in guushu dhowdahay, lana soo gaaray xilligii ay waddanka isaga bixi lahaayeen shisheeyaha inta uga dhiman maamulkana la wareegi lahaayeen. Dowladda federaalka iyo inta lacaana maasha wuxuu isbeddelkaasi ku yeeshay fariin dhiilo wadata oo ugu bishaareynaya in uu calankoodu sii dhacayo uuna soo dhow yahay xilligii ay isku hirdin lahaayeen madaarka magaalada Muqdisho, garbahana ka qabsan lahaayeen diyaaradaha shisheeyaha. Labadaasi saameyn waxay dhinacyadiisa hayay ku kalifeen inay fadhiga ka kacaan iyagoo kala leh laba ujeed oo aad u kala fog. Sida ay aaminsan yihiin falanqeeyaasha siyaasadda, dowladda federaalka waxay doonaysaa inay dheereysato muddada laga qabsan karayo magaalooyinka ay joogto, halka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaabna ay u sacinayaan inay soo gabagabeeyaan waqtiga. Sheekadu waxay noqotay nin baceysantii ceelka keen. Wilaayaadkii Islaamiga ah waxay soo bandhigeen cudud ciidan وحين مدحدو دو سيكال سوني لهو شاگين إن الله أرين تاس أوبان ديگين هل كدولة دا فدرال كايو قيلة دانسة تايو ودامة دا سفكو هوري ويتوبية وغوريسو هادا وحا صوبة حيا حوغرين عيو بادن لغه ليو شاگيا إن حباشدو وراقوسو درين دولة دا فدرال كا تاس ويغو شاگيان إن أي كباقصدين بلانقات كو ديها إن عيدام الديرا داهي أسو ديريان سوماليا حسن شيق يا لا شيغين واد وغ مروغودا قورال كان او مالين كهور سي رسمي اه لو سو غارسيي محمد علي بريسي او تاليها عيدنكا دولدا فدرالكا ايتوبيانا سعد وحي او شيغتي انيسن كميد نوقن كرين دولانكا اي كوتسدين مريكانكا يا حسن شيخ ددكا فلان قياريمها امنيغا يا غعان تاغاشدا ايتوبيا وركا ميد نيجب كو اه دولدا فدرالكا كانا ديغان ديبو دعوين او كو ايمان كارا ان الشباب لغا مشقوليو اني دلكا لا وريغان هدي اي بحان عيدمدا تيمس dhammaadka sanadka soo socda madaxweynaha dawladda federaalka ayaa sanadkii la soo dhaafay wuxuu sheeciyay in muddo 6 bilood ah lagu soo afjarayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagana dul dagayo markuu sidaas oranayo wuxuu heystay xog ay siiyeen taliska atmis oo ahayd in muddo kooban ku soo qabqabanayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida uu sheegay Xuseen Macallin oo la taliyaha amaanka xilli uu ka qayb galay dood ka socotay barta Twitterka toddobaad ka hor hoggaamiyaha filla Soomaaliya iyo la taliyashiisa dhanka amniga iyo siyaasadda ayaa lagu eedeeyay inaysan iska falanqeyn balanqaadkii dhalada lagu sifeeyay Atmis iyo sida uu ku suuragali karo ma aysan ka fikirin halka ay Atmis awooddaas ka keenayaan maadaama 15 sano ay dalka joogeen ay loodin waayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab taa beddelkeedana iyaga xira lagu soo ooday Xasan Sheekh waxaa ku dhacday lamood noqon sawayday wuxuu arkay ciidamada shisheeyo balanqaadkii uga baxay iyo 2000 oo kamid ah askartaas oo wadanka laga saaray weerarkii ka dhacay magaalada Buulmare 26kii bishii May wuxuu eel ku riday rajada Xasan Sheekh ee ahayd in mar uu ciidamada Afrikaanta ah kala qayb galaan dagaalka markii la dilay in ka badan 200 askari oo Uganda u dhalatay kuwa kalena maxaabiis ahaan loo soo qabtay iyadoo baaqashada Ethiopia loo sabeynayo dagaalada culus ee ka holcaya wadankeeda haddana waxaa la tilmaamayaa inay jiraan caqabado kale oo kula maanan arintaas waxaana kamid ah isfahan waa soo kala dhaxgalay Ethiopia iyo Imaaraadka Carabta markii hore balanqaadku wuxuu ahaa in Soomaaliya loo soo diro 18,000 askari oo culuush u shaqeystayaal ah intooda badan laga keenayo Ethiopia waxaa xusid mudan in xabashada laga aqbalay shuruud badan oo ay soo bandhigtay oo ay ka mid ahayd in duulankaas lagu magacdaro jabhad u dagaalami jirtay xurriyadda wadankooda oo la oran jiray Libaax Madow xitaa hadaanay wax ka faa'iideynin wuxuu hadafkoodu ahaa inuu sumcad iyo taariikh u noqdo magacaas oo gaaray inay ku faanaan madaxda dawladda federaalka oo fadhiya filla Soomaaliya oo halkii laga quursan jiray Ethiopia shir madaxeedkii ay dalalka safka hore ku yeesheen Muqdisho bishii Febraayo ee sanadkan isuguna yimaadeen madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed wuxuu markii la rajgeliyay Xasan Sheekh kadib jabkii ciidamadiisii iyo kuwa danab ku gaaray furimaha dagaalka murugsanaanta xaaladda Xasan Sheekh waxaa laga dheehanayaa sida ay ilaa iyo hadda uga aamusan yihiin beesha caalamka madaxda dawladaha safka horena uga hadlayeen isbeddelka ku yimid mowqifkooda dawladda federaalka ayaa hadda wajahaysa caqabado ku aadan dagaalka iyadoo aysan jirin wax gurmad ciidan ah oo isku haleyn karto marka laga reebo taliska ciidanka Atmis oo ay codsi waa wareeyaa u dirtay sabtidii la soo dhaafay kuwaas oo maalmaha soo socda ka shiri doona waxa la gudboon iyo kaalmada ay bixin karaan madax ka tirsan dawladda federaalka oo la hadlay wargeyska geeska Afrika codsadeen in aan magacooda la shaacin ayaa xaqiijiyay caqabad kale oo weyn oo ah in Imaaraadka uu ka goostay dhaqaalihii uu balan qaaday ee lagu talagalay duulanka Soomaaliya sida xogta lagu helayo go'aanka dib u gurashada Imaaraadka Carabta ayaa yimid kadib markii uu ogaaday qorshe ay damacday Ethiopia oo ahaa in ay meesha ka saarto maamulka uu hoggaamiyo Axmed Madobe oo xulafadiisa ah heshiisyo shidaalna uu saxiixay Kenya waa wadan kale oo muhiim u ah Xasan Sheekh ayaa hadda la daalaa dhacaya xasrado iyo kacdoono gudaha ah kuwaasi oo ka dhashay dhaqaale xumida wadanka ka jirta tii oo ay sii dheeriyihiin mowjadaha dibadbaxyada oo ay hoggaaminayaan mucaaradka dhanka kale Djibouti ayaa ku dhawaaqday inay doonayso inay 400 askari oo kaliya ku biiriso wadamada safka hore haddii ay badhacdo in isku daygaasi sii dhamaanaya la soo afuufo waxaa intaa sii dheer in Ethiopia oo markii hore balan qaaday inay soo direyso 12,000 askari iyaduna go'aansatay inay ka baxdo heshiiskii ay la gashay dawladaha reer galbeedka iyo Xasan Sheekh xogaha soo baxaya waxay sheegayaan in ay ku tala jirto inay la baxdo qaar ka mid ah ciidamada hadda ka jooga Soomaaliya waxaana xusid mudan in cutubyadii ugu horeeyay 24-kii saacay la soo dhaafay ka baxeen degmada Feerfeer iyo sidoo kale waaxigeeda kuwaasi oo sii dhaxmaraya dhulka Soomaali galbeed kadib markii looga yeeray deegaanka Maxaarada oo ay dagaalka furjabis ah ka socdaan هدبا كهور انتا وسن سوحو غيسان دغالكا محاردة يو حكومة دادي سوا وحا جرتي نبي احمد او دغي قرشاة ان او قورتا اسو قليو احمد مدوبي يسراكيشا كوك عسان نيكو سوغن قدو اساقو شارر قبيلو كالاقلين ايا سي او ميشا وغسارو دمعا يماراتك ايكو ادن جوبلان سراكيشا حاوشيدا يهيسة قرباهر يا يارالي كاها رساس الوان او دلوغا قاضي ديارد مغالا داس كوزو دكتايا ويسارنايان حل ديباني يا سياسيين تابعسان هو قاميها فديقي سوياهي كسمايو دنكا كالا حيليغان سياسة دولودة فدرالكا يا أحمد أندقنين نووهي هابيسا سيدا هيريركا بدا اوكالا مدحوينها تطباتن جيركا هايان اسكو دايا انو سياسيين تايا حل ديبانا داكو مشقوليو برنامج اللي يراهدو لدقالنكا مسقو ماسوقا إيا سعودا لدالحين ساهو لشيغينو كو تغي مغالا دلو سمريب هالكاس وو شيغينو كهغيو دقال لوكو قاضي ولاي دي اسلامي غاهي قلقدود دين عظيم هو السامي دين عظيم بركانا كو سؤال وادا قارك مدا لقيستا ياشا الفرقان وكهالي والبابك كسعد مقالة مقدشة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طمان وحان سلام يا أمضى مسلمي تميل والبؤي جوغان خاصة وحان سلام سر أمرنا يا إذا ماذا مجاهدين تا إكهول قلا إن قبل ذا يوم عرقتا مقالوين كا إن هدي أن كديبتو رأيجيغا والبابك إن لقوهايو أمضى مسلمين تا إكسوغن من مغالا دا مقدشو قاسة بريهان إسو بدنايان ما داما ماركتا كورهينو براها بلوشدا ما موين إيو ماركتا إن أبوين فربادن إيو لالان يرا فربادن وسكا عوادايان أيغو ماركتا للكو دي حوغ الوهستو إن مركا أني أهانتي دا فكر كيغا وحان قبا إن ماركتا ما موين كاسي أبوين كاس ومساكيمين تا للكو دا قبوغ لها رقي أسو علين لها إن برول بلود أيو رقاس إنوها raga mujaahidiinta in mar walba loo duceeyo waxaan heegsaneyno amar walba aan fileyno in maaragta dhulkaasi masaakiiminta laga boobayo wixii ragii soo celi lahaa waa idinka marka kulay insha Allah mar walba salaad aan tukuno waan u duceynaa walaalaheena masiidi maaragta ay ku soo celiyaan dhulkaasi muslimiinta ee boobka lagu haayo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa imraan abdurrahman abu ramla oo jooga dalka dibadiisa marka hore waan salaamayaa walaalaha al-furqan sida wanaagsan ee aadka u qiimaha badan ay noogu soo gudbiyaan maaratay wararka iyo akhbaaraadka caalamka iyo kuwa gudaha intaba oo runtii hadaysan ayagu jiri lahayn aanu ku marin hababay lahaynay warbaahintan maaratay ku caan baxday beenta iyo nifaaqa in aad baan maartu ku mahadcelinay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasaradka Allah u saaro intaa kadib walaalayaal horta arintan soo korodhay ee ah maaratay boobka ummadii khayraadkeedii iyo maarta dhulkeedii iyo wax kasto ay lahayd in la boobo hal shakhs ay ka bilaabataa hal shakhs ayna ku dhamaataa shakhsiga ay ka bilaabato waxa weeye ay kuna dhamaato waa ninkan xukuumadda federaalka hoggaamiya dawladda federaalka hoggaamiya Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii ummadu ay ka dhirigsan tahay shakhsiyadiisa iyo maarta sida dhulka uu u boobayo oo maarta wax kasta oo ummadani ay leedahay uu u boobayo asagoo marka farahana ka ilaashanaya codkiisana ka ilaashanaya arinta inuu ku lug leeyahay oo uu adeegsanayo shakhsiyaad ku hareereysan oo dhinac walba ka jira hadii ay tahay duq magaalo hadii ay tahay ra'iisul wasaaro hadii ay tahay gudoomiye baarlamaan intaba ku hareereysan oo maartanihiisana uu ku fushanayo waxa lay wixii ummadan ay lahaydana maartay uu ku duudsiinayo shakhsigaas ayay ka bilaabataa asagayna ku dhamaata waana arin uu ku caan baxay markii hore ee xukumkan uu haysan jirana waa arin maarta lagu yaqiinay isla arintii ayuuna mar kale dib ugu soo laabtay ileen qabyo ayay ka ahayd wadanka inuu kulliiba maarta u liqo wixii soo haray kisna asagu maarta u liqo inta kalena uu ahalkiisa iyo qaraabadiisa inta asagu ku hareereysan iyo inta tuugada la ah ay la qaybsadaan ayuu ugu talagalay intaa ayuuna u soo laabtay ninkaani wax maslaxa ummada uma hayo ayadoon laga hor leexinina maarta ummadan rumarkeeda iyo khayrkeeda bulshadeeda waxa maaratay wadanka ah uma badbaadayaan ilaahayna subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaa inuu ka hor leexiyo asaga iyo inta maaratay lamidka ah ummadan aadka u dhigmeeranay sawadmaasanti al-furqan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dhamaan bahal al-furqan saad wada dhintiin dadiyaha shoodan maamulka wadan waxaan leeyahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa in salaamay salaam kadib waxaan idin leeyahay magacaygu waa Saciid Afguye oo idin kaga soo hadlaya ee dalka Kenya. Raaligeyga hadaan ku cabbiro dulqaadka ka socda xarunta wadanka Soomaaliya ee Muqdisho oo markasta loo diisanayay taadiyada iyo jirdilka iyo dhaac iyo boobka iyo kufsiga iyo xabsiyada isaga guraayo macaana dari maala yacni qof aan wax galabsanin in qof dhulkiisa qof gurigiisa ku jiro looga galo oo sheebal ama yacni katarabiil la geliyo iyo qof maaragta jirdil loo geysto iyo qof gurigii qof maqaayadiisa ku jiro oo maqaayadii cuntadii laga fardhiyo iyadana la jirdilo iyada iyo walaciidi iyo gabadheeda la jirdilo taas waa foofumo waxaasna waa diin dara oo soomaalida dhanka maaragta kuwa mas-uuliyiinta isu sheegaya oo dowladda isku sheegaya ay haysato waayo shacabkii loo daneyn lahaay oo loo gargaari lahaay maanta haddii iyaga ay shacabkii dhacayaan dilayaan qufsanayaan iyo jir dilayaan anuu raalligeyga haddii aan ku cabiro dowlad madax joogtiinee gaalaad dhex joogtaane ee reer Muqdisho ee isku tashta walaayaadka oo ammaanka ka jiro oo sharciga islaamka laisugu xukumo bal yacni u nabad doonta sidaad u magangeli laheedeen aad ugu ammaan heli laheedeen Muqdishada oo haddeertaan aad dhex joogtiin maalinkasta laydinku dilaay caruurtiin lagu qufsanaay laydinku gumaadaay dadkan dowladna ma aha dowladna waaye haddihiin dowlad baana soo weerartay haddihiin dowlad ma aha tuugayii gaala idin soo weerartay waaye oo munaafiqiin ah marka inta ilaahay maaragtay nasriga ku sahlaaya bal meelaha oo xarakada ay ka taliso bal meesha halloo ammaan doonto maalin kasta dil iyo dhac lagama bixi karo muslimiintii oo dhan waxay noqdeen oo Muqdisho ku noolaayeen dhan waxay noqdeen kuwii la gumaado kuwii wilaayada Bakool ayaa dowro sharci ah u qabatay saraakiisha xisbada ee wilaayadaasi. Dowradan ayaa socotay muddo 3 maalin ah waxaana ay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah. Munaasabadda gabagabada u ahayd dowrada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada Bakool, culimaadiin iyo malaaqiyada wilaayada. Ugu horeyn waxaad nala dhageysataan Sheikh Uthman Abu Abdirahmaan, waliga wilaayada Bakool oo goobta kelimad ka jeediyay lana dardaarmay saraakiisha xisbada. Inna alxamdulillahi naxmaduhu wanasta'iinuhu wanastaghfiru wanastahdiihu wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa sayyiati acmaalina innahu man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala haadiya lah wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluh amma ba'd. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Ba'da taxiya allah subxaanahu wa taala yang mahadnagaana نعمة الإسلام والإيمان ونعمة الأمن والاستقرار ونعمة تطبيق شرع الله ونعمة الجهاد في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى نعمة سهر لنكوب كورنا إيدا فربضا أصنصي يانك مهد نغان لإن شكرتم لازيدنكم. الله سبحانه وتعالى ما يبقى مهد نغان نعمة سهر إسلام نمد أنك وينت. الله سبحانه وتعالى إن بضا داتكم مسلمين تكمنا شاكد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاهل نمئ وبعض نمئ يدلك السقن يا بشريد الله سبحانه وتعالى ما يبهندري نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ومرك ما يبقى مداسبة بادي ووناقي ونورك وإفتينك وخيرك وسنكويري مقدق وضلالة إجهل وسنكساري مرك ما يبقى الله سبحانه وتعالى يعني من الشيخة ونعمة ومن أكبر النعم. الله سبحانه وتعالى دتكم مسلمين تانك دقيقة واي إلهي وانك ما هن جانا داس كدي بهد ما يلي در دار ما إن شاء الله تبارك وتعالى دورون أو إيدن جي مع بدن الله رنتي مركو أو نوع إجا أو ولي يا مركو ما يوان دين الأركور يا مركو ما يلراي ميلك في إيدي ستن ولا لها ما يبان ما هن جاي بعد الحمد لله سبحانه وتعالى مكتب الحسبة لحركة الشباب المجاهدين جزاهم الله خير الجزاء جهدك يا مركو ما يبرارك يا ما نعمد أنصوبي هايان ee Allah subhanahu wa ta'ala ku ajirsiya lana miisaan joosnaatan Ilaahay ka kaba eediyeen han dhawaayan walanbaahnaay way runtii maktabku may waha makaatibta oo marka laf dhabarkay waay amalka jihadiga laantisna maana aan socod koorn islaamnimada dhanba may ku dul wareegadaas alamru bil ma'ruf wa nahy anil munkar tawxiidka oo islaamnimada laga galaw la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa ya naftiyaba may ba ta'lamru bil ma'ruf wa nahy anil munkar la ilaha may an fiyas rebas shirki shirkiga numay waha min ankaril munkarad wa walal inkaraw kan guwin shirkigu illa allah numay sugas marka may waa tawxiidki waay mana tawxiidkan mayba ku midaya waxyaabaha macruufka kan ka wiin waaye ee saas darteed diintaba mana mix warje meeliya ku wareegadaas meel waay insha Allah tabaarak wa taala Allah subhanahu wa taala hawlaas taas haytay ilaahay subhanahu wa taala waafajiyay dadka muslimiinta dhamaan yaa lagu faday waa wadiifatu rusul waa wadiifatu anbiya waa wadiifatu umma ummatu muslimiinta dhan lagu baahanyay gaar ahaan dadkii la ka kalfay jihadii oo muayyanada haytay lan cayimay inta ku keydintii islaamka la arigeeyay sanu insha Allah tabaarak wa taala ma in baahna in marka may waa doorkaas usiga ama kaalintaas islaamku uu ku keydigna insha Allah tabaarak wa taala in oo walanka halawna lan kasta kaalintii sagsado may kala dardaar mufade insha Allah taala dhowr qodob ma in baahna walaalyaal qofka may waha ugu horeyn oo shaqadun la ka kalfi may lan baahnaa horta awalan munkarka iyo macruufka qofka maana insha Allah aqoon waa dhado dadaal maana juhdi badan suubiyo dowradka marka may la raay marko ila mi sidii sanadkii lamaado dowr la qabday dowr buraargu maana buraargu waa laakiin may lan baahnaa tadhiiru dad in qofka marka geeka may wasaailka tacliimta badan yin marka insha Allah tabaarak wa taala juhdi badan in la muujiyo la dhiso marka may la raay wa khaasatan marka may wa fanu taamul macnaaska iyo siyaasada sharciya iyo al jihad fi sabilillah fiqhul jihad oo kala am ilmu hal ka dowla loo sheegay oo kala jazaahumullahu khayra jazaa'idna muhiimna dhinacyadaas jawaanibtaas aqeedada al asmaa wal ahkaam oo kala in marka maana insha Allah isku dhiso jazaakumullahu khayra jazaahde jihadna ka jarn wal barashana ka jarn asma ona di jihada ka jarn wal mubaradaan ma ka jart wa isleeyin bi jihadki wal barashada ba isleeyin ba ya culimada salaf Abdullah ibn Warag iyo Ahmad ibn Hanbal iyo Mayrayn walladina jahadu fiina lanahdiyanahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin marka aydas fasraan ma ilaahan إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق معهم أصور أوكال أول لحين مارك جهادك ما يوها ولا إلهي علمك كفر وبابك مذيب مجاهدين إلهي بابا ملقا لأنه ديانهم سبولنا حق يا إلهي سبحانه وتعالى كهنونية لكن ما يلنبهن يعين لدداله وأنك قانا عن هذا الجهلي إيه مارك ما يلرها إن شاء الله تبارك وتعالى تاس قطبوي قطب كالان دردار موك ما يبكو مذا إن شاء الله تعالى أنو نفتيك بالله ولا ليال inuu nagana gudu xasana qofka daaciga ama muxtasibka may lan baahnaa lan laga deeyo ignagada wama uriido anu khalifakum ila ma anhaakum anhu wala dadku ku reebas inuu marka maana aanan daba marna wala un dadka faraan inuu marka may ku koreyno barnaamijka usiga ayna way waha waa daruuri waa waajib atamuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum si unni khadin may kala lan baahnaa wala liyal bulshid la taamulahay may baahanta rifqi in la dhamriyo lunturo wa khaasatan dadka waayelada oo daad ah iyo mana dumarka oo kala insha Allah tabaaraka wa taala in la dhamriyo guud ahaan dadka muslimiinta xabsiida oo kala dadka booqdaayno zaayiriinta oo marka kooyeyaan xabsiida marka may waada in la fiiri nafteeda dadka isku mid ma iblaaha ka horay ilay ma langa waayelga sunnada korn habarta mana insha Allah uur kale tan mana unug wad may wa insha Allah tabaaraka wa taala in dadka may waha maraatibtiyo iyo darajaad iyo la fiiri anzilunaasa manaazilum rifqigaas iyo dhimrintaasna in eedlanka dadaalamay waalina oo sallallahu alayhi wasallam ay baray shay oo rifqi kusugnaado majar illa zanahu qurxiye hadii shayga rifqi iyo dhimrin lagu waayona shanahu mana fool humaade shay oo foolon yanagade marka rifqigaas inuu ka dadaal iyo umuntu inuu turno qodobka kale aan dardaarmo may baa insha Allah tabaaraka wa taala in marka may waan qofka muxtasibka may lan ku baahnaa lan feejigan inuu sanagad oo marka may waa xaalad waaqiciga wala ku jaro lan ku jahil annagana mana in la socdo wadanka walaal ka siyaadi midalan may waha hadbo la socdo ogda fisqiyada munkaraadka waxyaabaha deegaanka aad roogd beeyada ka siyaado hay oo dhibaatada ka ee markii in aad la socoto maana markasta dhaqaaq xaaladda maana beeyada aad ka noolo in aad la socoto marka may waalan update aad naga ta may kala yaan dardaar maana insha Allah tabaaraka wa taala suuqyada oo kalada marka may la raay in oo wareega badad oo qaada salaada oo kala marka may oo muta luwaayo geliyo may kala lambaahnaa insha Allah tabaaraka wa taala fisqiga oo geeka may la raay adawga Allah subhanahu wa taala adeegsadahay muqaadaraadkan ka weynay oo marka may la raay zinadi wal kasto munkar ee fashi oo in aad afkaha marab manaaf ka dhawaaqab aad ku xishoodaas ya geeka may la raay ogdiin ya wadanka la ka farji adawgaasana mana dhinigeyni la ku waridi marka may lambaahnaa insha Allah tabaaraka wa taala fisqigaas sugay in la dagaalamo meelaha manbacga ee ku baxayaan in la fiiri meelaha studiyalka oo mana insha dadka kale wal ku shabaayaan marka may wadad ka foodalan jara oo gal hadana lan ko isu socdo jeegan goon oo badarto jeegada mangas ad la dhid shiladii sax ma dadka balbeeriyalka oo kale in maana la jamciyo kullu insha Allah tabaaraka wa ta'ala yool la hadlo awaamir la siyo haan dhar ka tolo oo kala marka may wa iyo haan ganacsiga sheeno surwaalad ay oo siib kul araw walaaga soo kalmayn baahnya meel asalka in la beegsad mana nango surwaal ko yoyo an gajar hoobad hirto isku tariqt am ku gaabid am marka mar foodo arti qobad may ku sii fayla in meel walaa ku bahaayan mar la beegsado jazaakumullahu khayra jaza wilaayadan kullu insha Allah ta'ala sanadku may fadhaan hadii ilaahay ogolaado nin qorsheysan in xisbada juhdi badan la geliyo insha Allah ta'ala al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar insha Allah tabaaraka wa ta'ala waxyaaba akhdaad wal kasta hoob la araga radul fi'l ila qasuubay wal hiree hoob laar mana wal iska kadeeda meelan bani aadan oo dambu galaan ma la ogda insha Allah tabaaraka wa ta'ala in lagna saahay taas macna jamee munkaraadka hal indho ku fiirsado ma mararka qaar kumada marka may la raay wali lu ku in laabada kor oo mutulun kuna saahay kor yaan in meelan ku bana jazaakumullahu khayra jaza may an baahna marka isbeddel la taabada kor dowrida hada san gaadatan juhdi lisin gili waqti bahi culumi marka maana insha Allah durusun biyaasi safar dheera laan gali marka may wa insha Allah taala isbeddel in la ku dareem saaxada san roogdan maana gaar aan wilaayad bokol jazaakumullahu khayran taasna kulli insha Allah taala waxyaabaan usiin ku fadhiinaya kumadata intaas insha Allah tabaaraka wa taala gabgabaa jazaakumullahu khayran allahna may bawidiisana islaamnimadu usniisago barakallahu fiikum marka may wa intaas gabgabaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh haga kaas waxa uu ahaa waliga wilaayada islaamiga ah ee bokol Sheikh Uthman Abu Abdurrahman gudahanna intaas ayaan ku soo afmeeriyaa barnaamijka dhamaanteena ba sidaas iyo fi amanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو